่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องภาวนาใหม่โดยพ่อท่านโพธิรักษ์แสดงธรรมไว้เมื่อเดือนมกราคม2525ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ เจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาจะต้องเทศต่อจากที่ได้เทศมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ที่แล้วจะได้เทศเรื่องของทานศีลภาวนาเสาร์แรกได้อธิบายถึงทานวันอาทิตย์ได้อธิบายถึงศีลวันนี้ก็จะรวมคือภาวนาภาวนาใหม่นั้นเป็นการเกิดผลคำว่าภาวนานี่มันแปลว่าการเกิดผลเกิดผลน้อยเริ่มต้นปฏิบัติธรรมมีทานและทำทานถูกตรงเป็นสมาธิฐิได้ผลแม้ผลน้อยก็เป็นภาวนาใหม่จากทานรักษาศีลปฏิบัติศีลศีลนั้นเกิดผลขัดเกลาจริงแม้ผลน้อยก็เป็นภาวนาใหม่อย่างน้อยเริ่มต้นได้ทันทีถ้าไม่ได้ผลไม่มีบทภาวนาเลยทานก็ไม่เป็นภาวนาศีลปฏิบัติก็ไม่เป็นภาวนาเพราะว่าปฏิบัติศีลออกนอกทางมิจฉาทิฏฐิทำทานมิจฉาทิฏฐิออกนอกทางนอกลู่นอกเรื่องเข้าใจผิดหลงผิดทำทานเหมือนกับไปซื้อขายทำทานเหมือนไปทำของแลกเปลี่ยนทำทานแล้วไปทำจิตตะกละด้วยไปตั้งจิตไว้ผิดด้วยโลภโมโทสันยิ่งทำทานก็ยิ่งตะกละจัดอย่างนี้เป็นต้นเมื่อมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่เบื้องต้นมันก็ไม่เข้าอริยมรรคองค์8จะเกิดสัมมาสมาธินั้นไม่มีเลยจะเป็นไปเพื่อความละหน่ายคลายไม่ได้ไม่ได้เพราะเราตั้งจิตไว้ผิดจิตเราเริ่มต้นอธิษฐานนี่แปลว่าตั้งใจหรือตั้งจิตอธิษฐานจิตหมายความว่าตั้งจิตตั้งฐานนั่นเองตั้งฐานของจิตนี่ให้จิตมันถูกต้องตามสัมมานะเราจะปฏิบัติธรรมเราจะทำทานนี่ทานแปลว่าให้นะถ้าใจเราเข้าใจความหมายแล้วเราก็มือก็ให้ปากก็บอกอิมินาสกาเรนะแหมบอกใหญ่เลยนะมีอะไรแต่ไรมีบริวารหางของเครื่องที่จะทานไทยทานมากหลายปากก็พูดว่าเราจะให้ทานแต่ใจของเราเจ้าข้าเอ้ยนี่ให้ไปเท่านี้เรามีส่วนร่วมด้วยนี่ขอให้ได้กำไรมาเท่านู้นเท่านี้แย่แฝนอยู่นั่นเองมันไม่ตรงมันไม่จริงมันเท่ากับเล่นไฮโรอย่างที่ว่านี่แทงหวยไว้ก่อนลงไฮโรแทงบ่องนี้ไว้ก่อนถ้ามันเกิดเหตุปัจจัยอะไรก็ตามแต่ไปผสมประเสริฐเราไปได้เพราะเราทำงานหรือเพราะเราไปเกิดมีบุญอะไรของเราเก่าๆแก่ๆมันตกหล่นมาพับแล้วเราก็ได้รับสิ่งนี้ส่วนนี้หรือแม้ไม่ใช่บุญเป็นบาปไปซ้ำไปที่ได้โกงไปที่ได้ช่องได้คอร์รัปชันได้อะไรต่ออะไรมาเป็นลาภวัตถุเป็นส่วนนั้นส่วนนี้นึกว่าเราไปได้ผลจากการทำทานแลกเปลี่ยนมาให้เรามันเป็นความเข้าใจผิดแม้จะเป็นบุญเก่าของเราปรากฏผลออกมาให้เรารับทานก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำบุญไปตอนนี้เท่านี้และเราจะได้มากมากมายทับถมกำไรนั้นไม่ใช่แท้จริงกำไรและขาดทุนไม่มีในมหาจักรวาลสากลมหาจักรวาลนี้ไม่มีกำไรขาดทุนมีแต่ทุนไปทุนมาทำดีก็มีดีทำชั่วก็มีชั่วบุญเรารับบุญเราถ้าบุญเรายืมเราก็ต้องใช้หนี้บุญเรากู้หนี้ถ้าเขาคิดดอกแพงเราก็เสียดอกเยอะถ้าบุญของเราทำไว้ไม่ต้องทำอะไรมันก็ต้องมาให้เราคืนเพราะมันของเราถ้าใครเข้าใจถึงเรื่องกรรมถึงเรื่องบุญกรรมถึงเรื่องกุศลกรรมอกุศลกรรมเข้าใจเรื่องสัจกรรมกรรมตามสัจจะที่แท้แล้วนะคนนั้นหมดปัญหาเลยจะ ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยสำรวมสังวรให้เป็นกุศลเสมอยังกุศลให้ถึงพร้อมจะไม่พยายามทำเลยจนนอกจากว่าเราเองเราสุดฝืนอดไม่ได้ทนไม่ได้เราดึงไม่ได้แล้วนี่มันจะเป็นอกุศลก็รู้อยู่แต่เรายังไม่ได้หยุดไม่ได้หมดฤทธิ์หมดแรงนั่นจำยอมแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีฤทธิ์มีแรงรู้อยู่ว่านี่เป็นอกุศลเราจะไม่ทำคนนั้นเห็นว่ากรรมเป็นสัจจะกรรมเป็นความจริงใครทำดีดีใครทำดีจะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องพูดเลยใครทำดีดีนั้นเป็นของเราทำกรรมเป็นอันทำใครทำชั่วชั่วนั้นเป็นของเรากรรมเป็นอันทำเมื่อใดก็ช่างเราเข้าใจถึงวัฏฏะสงสารและหมดปัญหาอย่าไปเข้าใจอุเฉทิฏฐิผิดว่าชาตินี้ชาติเดียวถ้าชาตินี้ชาติเดียวอาตมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าอาตมาไม่ได้เรียนศาสนามามากมายเลยชาตินี้ปฏิบัติธรรมไม่กี่ปีแล้วก็มาสอนสัจธรรมอยู่ทุกวันนี้และอาตมาแน่ใจว่าอาตมาสอนสัจธรรมจริงๆด้วยเลือดเนื้อทั้งชีวิตทุกหยดอาตมาทำงานศาสนาทำงานสัจธรรมอาตมาทำได้และอาตมาแน่ใจว่าอาตมารู้ทุกวันนี้อาตมารู้ชาติและลึกรู้อะไรเยอะแยะมากมายอาตมาจึงมั่นใจในเรื่องของความสืบต่อวัฏสงสารโดยจริงไม่มีปัญหาและอาตมาก็ทำจริงเพราะอาตมาค้นทุกส่วนของจิตแล้วมันไม่มีอะไรมาซ่อนแฝงอาตมาไม่ได้อึดอัดขัดเคืองอาตมาไม่ได้ทุกข์ร้อนไม่ได้เดือดร้อนอาตมาไม่ได้มาอยากได้อะไรมาเป็นของแลกทุกวันนี้หลายคนเข้าใจอาตมาผิดพวกสื่อสารมวลชนพวกนอกๆเข้าใจว่าอาตมาทำเพื่ออยากดังเนี่ยอยากดังโอ้อวดตัวเองพยายามสร้างบัลลังก์สร้างบริวารทำอะไรอยากได้สาวกเพื่อที่จะทำให้ตัวเองดังอยากใหญ่อาตมาตรวจจิตตัวเองทุกอย่างเลยอาตมาไม่มีจิตตัวนั้นอย่างแท้จริงแล้วก็บอกว่าอยากได้ดังอยากได้คำยกย่องสรรเสริญโทอาตมาทำงานศาสนาขณะนี้เนี่ยนะข้าท่านักสถิติให้ส่งนักสถิติไปสอบได้เลยตลอดทั่วประเทศไทยขณะนี้อาตมาได้รับการด่าหรือนินทามากกว่าสรรเสริญเอามาเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการด่ามีจำนวนมากกว่าสรรเสริญเอามาอาตมาเชื่อแน่เลยคนยังเข้าใจอาตมาไม่ได้ยังนินทายังว่าร้ายยังเข้าใจผิดยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจในอาตมามีจำนวนปริมาณมากกว่าคนที่มั่นใจแน่ใจถ้าคนเชื่อว่าอาตมาทำงานศาสนาแท้แล้วก็สรรเสริญยกย่องเชิดชูเขาจะมาและจะสนับสนุนอาตมาจะทำงานคล่องกว่านี้มากทุกวันนี้อาตมาทำงานไม่คล่องทำงานฝืดเหลือเกินresistance มันเยอะไอตัวต้านทานมันมากเนี่ยอาตมาทำค่ามันยังไม่ได้ค่าที่สูงเลยต้องพยายามทำภาวะแอคชั่นมากที่สุดเลยเพราะว่าไอ้พอตอบไอ้สภาวะที่มันโต้ตอบกลับตีกลับอาตมาทำไป10ภาวะที่โต้ตอบกลับลบล้างอาตมามันมีตั้งอาตมาว่า8ส่วนนะอาตมาทำได้2ส่วนทุกวันนี้อาตมาจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่ม4กำลัง2ขึ้นให้มากเพิ่มอัตราเร่งให้มากเพื่อที่อาตมาจะเก็บเกี่ยวเอาผลว่าเอาละแม้อาตมาทำได้10ถูกตอบโต้มาได้แค่2อาตมาจะต้องทำได้ล้านหนึ่งเพราะฉะนั้นแม้ได้2,000อาตมาก็ยังชื่นใจล้านหนึ่งอาตมาทำไปล้านหนึ่งมันได้2,000มันยังมีเนื้อมีมวลพอที่จะดึงจูงอะไรได้อาตมาต้องทำงานอย่างนั้นทุกวันนี้เพราะว่ามันยังยากนะเพราะงั้นเรื่องการเสียสละหรือการที่จะทำงานมากโดยการได้ผลมาน้อยแต่อาตมาได้ความจริงอาตมาหมดทางเลือกอาตมาหมดงานอาตมาไม่เห็นว่าอาตมาจะทำงานอะไรดีไปกว่านี้แม้จะได้ผลน้อยแต่อาตมาก็มั่นใจว่ามันเป็นความจริงมันเป็นสัจจะของโลกอาตมาไม่มีทางเลือกอาตมาไม่มีกำไรขาดทุนอาตมามีแต่ความจริงกับความไม่จริงถ้าอาตมาจะทำความจริงนี้เป็นแต่เพียง 0.00001% หรือว่าแต่เปอร์เซ็นต์นั่นแหละ 0.00 มันก็เปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว 0.00001 อาตมาจะทำได้แค่นี้มีสมรรถภาพแค่นี้อาตมาก็คงทำอยู่กับอันนี้นั่นแหละตลอดโลกแต่อาตมาก็ต้องทำงานนี้ทำอันนี้เพราะอาตมาไม่เห็นจะไปทำไอ้ที่ไม่ใช่สัจจะมาทำอะไรแม้จะได้ผลอสัจจะมาเป็นล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน อาตมาจะไปทำมาทำอะไร อาสัจจะใครๆก็ทำกันอยู่เต็มเดือดตาตื่นอาตมาจะไปทับถมโลกด้วยอสัตนี้ไปลงไปทำไมอาตมาไม่ทำแม้จะเป็นอาตมาเคยใช้โวหารว่าแม้เราจะเป็นน้ำใสหยดหนึ่งในขี้โคลนทั้งโลกนี้เราจะเป็นน้ำใสหยดนั้นหยดเดียวนั้นในจำนวนขี้โคลนทั้งโลกอาตมาจะขอเป็นน้ำใสใครจะไม่เห็นอาตมาก็พยายามรู้ให้ได้ว่านี่เป็นน้ำใสจริงๆนี่เป็นสัจจะแท้ๆให้ชัดให้แน่จริงเท่านั้นน่ะพอถ้านี่เป็นสัจจะที่แท้จริงแล้วก็แม้จะเป็นจุดหยดหนึ่งของน้ำใสในขี้โคลนทั้งโลกอาตมาทำสิ่งนี้ทำได้ก็ทำไม่ได้จะตายก็ตายไปเลิกกันเพราะว่ามันไม่มีปัญหาอะไรมันเรื่องจริงเรื่องดีมันไม่มีอะไรนี่ตายเป็นอาตมาก็ไม่สงสัยแล้วเรื่องความตายความอยู่ก็ไม่สงสัยมันไม่อยู่มันก็ตายมันตายแล้วมันก็ไม่อยู่เท่านั้นเองตายแต่ก็ตายกันแต่กรรมของเราการกระทำของเราเราต้องทำสิ่งดีนี่เพราะอาตมาเห็นกรรมเป็นเรื่องใหญ่กรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสัจกรรมใครทำดีดีใครทำชั่วชั่วมันของแง่แง่อยู่แล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่นับถือพระปัญญาที่คุณพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เชื่อทฤษฎีนี้อาตมาก็ไม่ได้เชื่อทฤษฎีพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาตมาเชื่อความจริงที่อาตมาได้พิสูจน์ด้วยอาตมาพิสูจน์แล้วอ๋อก็เท่านี้เองอ่ะกรรมแต่นั้นเราแม้แต่คิดถ้าคิดชั่วมันก็เป็นเหตุปัจจัยชั่วสะสมไว้แล้วคิดดีมันก็เป็นเหตุปัจจัยดีสะสมไว้แล้วพูดดีก็เป็นเหตุปัจจัยพูดชั่วก็เป็นเหตุปัจจัยกายกรรมเลยทีนี้ก่อสร้างทำเป็นออกเป็นวัตถุแท่งก้อนอะไรมันก็เป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านบอกเหตุปัจจโยเหตุปัจจัยเป็นที่สุดเราก็ต้องพยายามทำเหตุปัจจัยนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นถึงขนาดของวัตถุแท่งก้อนบุคคลตัวตนเราเขาอะไรเราก็ทำปัจจัยที่ดีที่สุดเลือกอย่างฉลาดที่สุดเพราะอาตมาจึงมาเลือกทำงานนี้บริสุทธิ์ได้แม้กระทั่งพรหมจรรย์อันไม่ต้องเกี่ยวข้องในทางโลกไม่เกี่ยวข้องอย่าว่าแต่พรหมจรรย์อย่างหยาบแค่ไปต้องไปมีผัวมีเมียมีโลกอะไรเลยพรหมจรรย์ชั้นอื่นในระดับที่สูงขึ้นจนกระทั่งถึงความเป็นพรหมระดับจิตพระอนาคามีเรียกว่าพรหมเราก็ต้องรู้ความหยาบความต่ำความสูงความไม่สูงหรือว่าความถูกความผิดของภูมิชั้นระดับพรหมที่แท้จริงแล้วเราก็เลือกเป็นสิ่งที่เป็นภูมิสูงให้ได้ยืนอยู่ในภูมิที่สูงตลอดเวลาเราก็ทำก็เป็นของดีอยู่ตลอดเวลาเราทำใครจะมาโกงเราไปเป็นไม่มีเราทำแล้วเราไปปกไปปิดไปซ่อนไปเร้นไปทำเป็นลืมไปทำเป็นบ่อยๆให้คนอื่นยังไงมันก็ไม่มีสัจกรรมกรรมเป็นอันธรรมของใครก็เป็นของคนนั้นใครไม่ทำใครทำอย่างไรคนนั้นทำมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจสามารถแล้วกายกรรมเรากำหนดได้กายกรรมเราควบคุมได้ว่าเราจะต้องทำกายกรรมอันเป็นสุจริตกายกรรมอันเป็นกุศลวจีเราก็ควบคุมได้เราสามารถทำวจีให้เป็นกุศลวจีอันเป็นอกุศลเราไม่ทำควบคุมไปถึงปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานเราสามารถควบคุมจิตได้โลกแห่งจิตโลกแห่งจิตวิญญาณเราก็อยู่เหนือโลกแห่งจิตวิญญาณเรามีเจโตวสิปัตโตเรามีอำนาจเหนือจิตเรามีฌานเรามีวิมุตติเด็ดขาดเราจึงมีตัวความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเราเองเพราะเราสามารถบันดาลแล้วเราไปบันดาลคนอื่นไม่ได้หรอกคนอื่นเราก็ช่วยให้เขาบันดาลตัวเองนี่เป็นสัจจะคนอื่นก็พยายามฝึกตนเข้าอย่างทฤษฎีนี้จนคนมีเจโตวสิปัตโตด้วยคุณสามารถที่จะมีฌานมีวิมุตติมีพลังพลังก็ยังไม่เท่าไม่เสมอกันอีกพลังผู้ที่มีมากก็จะมีมากพลังยังมีน้อยมันก็ยังจะไปตัวเราเองมีพลังของตัวเองช่วยตัวเองรอดจะช่วยคนอื่นก็ได้เท่าที่พลังเรามีพลังเรามีน้อยไปช่วยคนอื่นก็ได้น้อยพลังเรามีมากเราก็จะไปช่วยคนอื่นได้มากมันเป็นสัจจะเป็นสัจจะเพราะฉะนั้นเราจะทำพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะหรือพระหุชนะอัฏฐายะเราจะทำประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากเราจะทำให้มหาชนเป็นอันมากได้รับความสุขเราจะทำให้มหาชนเป็นอันมากเข้ามาสู่อัฏฐสาระ มาสู่แก่นแกนของสารตะชีวิตมนุษย์ชาติเราก็จะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งปัญญามีทั้งเรี่ยวแรงพละอินทรีย์และความสามารถมีฤทธิ์แรงเราจะเรียกว่ามีฤทธิ์เดชก็ได้เราจะต้องมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีแรงจริงๆทำได้ไม่เช่นนั้นทำไม่ได้อาตมาพูดกับพวกคุณณขณะนี้เวลานี้มีพวกเราเองที่ไม่ได้เพ่งโทษว่าอาตมาขี้โอขี้อวดอะไรอาตมาจะกล่าวกับคุณณต่อไปนี้ว่าที่อาตมาทำศาสนามาได้ขณะนี้นี่นะที่อาตมาว่ามันมีรูปมีรอยมีโมเดิร์นแล้วมีรูปร่างหุ่นจำลองของสังคมศาสนาพุทธที่มีพระอริยเจ้ามีบุคคลที่บรรลุมรรคบรรลุผลและสามารถยืนหยัดเป็นเอหิปัสสิโกมันเป็นอากาลิโกมันเป็นของเราก็รู้ว่ามันของสูงเราโน้มน้อมโอปัญญิโกโน้มน้อมมาให้แก่ตนได้และเรารู้ในปัจจตังรู้ในใจของเราเองเวทิตโพวินยูหิเราฉลาดถึงบอกว่าพวกคุณนี่เป็นคนโง่หรือพวกคุณมาเนี่ยถูกล้างสมองมากินน้อยใช้น้อยละทิ้งสมบัติพัสถานละทิ้งยศศักดิ์มาแล้วก็มาเป็นกองทัพธรรมเขาละทิ้งลาภเกียรติยศนี่เล่มนี้กองทัพธรรมหรือว่านักรบยอดนักรบเนี่ยเขาละทิ้งเกียรติยศเขาละทิ้งทรัพย์สมบัติมากินน้อยใช้น้อยเขาจะสร้างสันติแต่เลือดสร้างสันติไม่ได้อะไรเนี่ยเขาเองหรือว่าคุณเองนั่นแหละเป็นคนไม่รู้ตัวหรือคุณจะมาเป็นพลพรรคของกองทัพธรรมคุณมาเป็นอย่างนี้เป็นตัวอย่างให้แก่โลกคุณอับเฉาอะไรคุณเสียใจคุณน้อยใจคุณมีปมด้อยที่คุณได้กินน้อยคุณไม่มียศคุณไม่มีเงินเดือนคุณไม่มีลาภทำฟรีทั้งนั้นคุณไม่มียศใครก็ไม่แต่งตั้งคุณไม่มีสรรเสริญน้อยสรรเสริญเขานินทาซะมากคุณไม่ได้เสพโลกียสุขเลยคุณเกิดปมด้อยอย่างไรถ้าคุณไม่เกิดปมด้อยเลยคุณก็รู้ตัวคุณเองเป็นปัจจตังคุณนั่นแหละเป็นเวทิตโพวินยูหิคุณนั่นแหละเป็นบัณฑิตเสียเองไม่ต้องใครมาให้เซอร์ติฟิเคทไม่ต้องใครมาให้ดีกรีปริญญาอะไรคุณของคุณเองคุณจะโง่หรือคุณจะฉลาดจะฉลาดคุณเป็นตัวคุณเองเพราะฉะนั้นใครเขาจะมาบอกว่าคุณเป็นคนโง่นี่ถูกล้างสมองนี่มาทำงานฟรีดูสินี่วันเวลาแต่ทำแทนที่จะไปทำหามาหากินได้เงินได้ทองเยอะแยะมานั่งทำถูกใช้ฟรีเห็นเปล่าเนี่ยเยอะแยะมากมายและเหมือนกับโรงงานทาสให้กินข้าวกับมือเดียวโอเวอร์ไทม์ไม่เคยจ่ายทำล่วงเวลาเลยเวลาตีสี่ตีสามลุกขึ้นมาทำงานทำไปสองทุ่มสามทุ่มก็ทำน้ำเปรี้ยวน้ำหวานอะไรก็ไม่เลี้ยงไม่ให้กินนี่เป็นเชิงที่ชี้ขึ้นมาให้คุณฟังเหมือนโรงงานทาสมันมีความเหมือนซ้ำซ้อนกันอยู่ในโลกแต่มันมีความไม่เหมือนที่ต้องรู้โดยปัญญาอันยิ่งว่าไม่เหมือนคุณทำคุณทำงานอะไรคุณก็ต้องรู้ด้วยตัวคุณเองว่างานที่คุณทำออกไปสู่มนุษย์นี่เป็นงานมอมเมาหรือเป็นทรัพย์สมบัติของใครใครมาอาศัยคุณอาศัยแรงงานคุณแล้วเขาก็ไปสร้างบัลลังก์อะไรให้แก่เขาใครเป็นคนได้สิ่งเหล่านี้ชี้ให้คุณคิดให้คุณพิจารณาทั้งหมดทั้งสิ้นคุณทำแล้วคุณทุกข์ร้อนอะไรคุณเหี่ยวโหยอะไรคุณดิ้นรนอะไรคุณเย็นสบายเข้าใจแล้วคุณก็อิ่มเอมเปรมปลื้มคุณเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสอยู่หรือเปล่ามันลงตัวหรือเปล่าที่พูดเหล่านี้นะขณะนี้เรามีโมเดิร์นแล้วเรามีสังคมมนุษย์อย่างนี้อาตมาถึงได้กล่าวว่าอาตมาขอเสนอสังคมมนุษย์ต่อสังคมมนุษย์เพื่อความเป็นสังคมมนุษย์อันแท้จริงอย่าตมุอาตมากล่าวสั้นอาตมาว่านี่ถึงแม้ว่าจะเป็นโมเดิร์นเล็กๆหรือว่าเป็นสังคมมนุษย์น้อยๆก็ตามแต่อาตมามีจำนวนพอสมควรที่จะเรียกว่าสังคมมนุษย์ได้แล้วอาตมาก็เสนอตอนนี้ก็ประกาศเผยแพร่ใครจะหาว่าประกาศเผยแพร่คุยตัวก็ตามอาตมาขอเสนอว่าคนเหล่านี้เขากินอยู่สบายเขาพอเขาสันโดษเขามักน้อยละได้แล้วจริงเขาเลี้ยงง่ายเขาเป็นคนตามสเปคของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เป็นพวกสุโพโรเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นคนที่เป็นสุโปสะเป็นคนบำรุงง่ายสั่งสอนอบรมเชื่อฟังรู้ดีมีปัญญาพัฒนาตนอยู่เป็นคนบำรุงง่าย เป็นคนเลี้ยงง่ายกินอยู่หลับนอนไม่ยากมีชีวิตอยู่ไม่ยากไม่ลำบากไม่เปลืองไม่เฟ้อนะเป็นคนมักน้อยอัปปิชะเป็นคนสันโดษพอกินมื้อเดียวก็พอพอจริงๆด้วยไม่ใช่พอหรอกแหละว่าพอกินมื้อเดียวพอประเดี๋ยวก็ไปกินเล่นกินหัวกินต่องกินแต่งกินฟุ่มกินเฟือยกินโดยเลอะๆและๆไม่รู้ตัวไม่รู้ตนไม่ใช่กินจริงๆรู้จักประมาณในการกินรู้จักปริมาณที่รับเข้าไปแล้วก็ไม่ทรมานตนเองอะไรสังเคราะห์ชีวิตร่างกายอยู่มีการหมุนเวียนคาลอรี่ต่างๆไม่ได้ลำบากจิตลำบากกายนะเป็นคนพอสันโดษแม้แต่เครื่องใช้ไม้สอยอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าหน้าแพรที่อยู่อาศัยปัจจัยทั้ง4พอไม่มีเงินสักบาทก็เป็นคนพอได้หาได้ง่ายอยู่หรือคนที่ไม่ต้องไปแย่งชิงสมบัติโลกแม้แต่บาทหนึ่งมีแต่ออกแรงงานแล้วก็ช่วยเหลือเฟื่องฟูโลกไปโดยไม่ได้หวงแหนไม่ได้เสียดายไม่ได้น้อยน้ำใจอะไรเสียเรื่องที่รู้ว่าเสียไปเปรียบกับคนอื่นก็รู้ชัดแจ้งว่าเราเสียนะเราเสียให้เขาเราทำแล้วก็สร้างสรรค์ให้แก่เขาทานทานทุกวันนี้เราทานแรงงานทุนรอนแม้ว่าคนจะเอามาให้แก่เราโดยสุจริตเราก็ยังรวมเป็นวัตถุทานต่อไปอีกผลิตอะไรต่ออะไรออกไปให้แก่โลกอีกทานอยู่อย่างนี้แหละเราทำได้และเราก็สบายใจวันคืนวันคืนเราก็ไม่ได้หวงแหนอาวรณ์ไม่ได้เคยนึกถือดิบถือดีหลงดีว่าของของเราทานไปแล้วเราเป็นสมบัติของเรามากมายเราจะไปขอทวงบุญทวงคุณจากใครคืนเราก็ไม่ได้คิดอ่านไม่ได้ไปกระทําไม่ไปทวงอย่างหยาบไม่ไปทวงอย่างละเอียดไม่ไปทวงในท่าทีอย่างซับซ้อนยังไงเราก็ไม่ได้ไปทวงคุณรู้พฤติกรรมของคุณหรือไม่คุณรู้ภาวะของคุณหรือไม่ก็ตรวจเอาเนี่ยเป็นเรื่องของบุคคลที่เรากำลังจะสร้างขึ้นมาเป็นบุคคลมักน้อยสันโดษเป็นบุคคลที่มีศีลมีธรรมเป็นบุคคลที่ขัดเกลาเป็นสันเลขะบุคคลเป็นบุคคลที่ก็เพียรขัดเกลาส่วนเหลือของเรามีอะไรอีกแล้วก็พอใจที่จะขัดเกลาส่วนเหลือส่วนที่ได้แล้วเราก็ไม่มีวิจิกิจฉาเราก็ไม่สงสัยลังเลเราได้แล้วเราลดน้อยได้แล้วเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นคนมีทรัพย์สริงคารเยอะแยะท่านก็ลดลงมาท่านก็มาเป็นอย่างนี้ท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ท่านก็มาเป็นอย่างนี้และท่านก็มาทำงานอย่างนี้งานอันเดียวกันงานสืบทอดศาสนางานที่จะเข็นกงล้อธรรมจักรนี้ไปให้แก่มนุษยชาติงานอันเดียวกันเลยเราทำงานที่พระพุทธเจ้าทำคุณต่ำต้อยอะไรงานนี้เป็นงานคนที่ชื่อสิทธัตถะธรรมนะงานนี้คุณทำงานอะไรทุกวันนี้งานนี้เนี่ยสมัครไม่ได้ง่ายๆไม่ใช่มาสมัครงานนี้ง่ายๆคัดเลือกกันไม่ง่ายโดยสัจจะไม่ใช่คัดง่ายแต่โดยหลวมๆโดยเลอะๆจะเอาเข้ามาทำงานนี้เละๆเลอะๆมันทำง่ายแต่โดยสัจจะไม่ใช่ง่ายเราคัดเลือกกันอยู่เราพยายามที่จะเอาเข้ามามาเป็นพลทัพพลทัพกองหนุนกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเราคัดเลือกกันอยู่แต่เราก็ทำตามสัจจะความจริงเท่าที่เรามีภูมิปัญญาที่จะช่วยกันคิดช่วยกันรังสรรค์ไปนะคุณทำทานคุณทำบุญคุณได้สร้างสรรค์คุณมีความเสวยอยู่ในกองสุขหรือไม่ต้องเรียกสุขสุขภาษาโลกหรือคุณพ้นทุกข์อยู่คุณสบายอยู่สบายสบายหรือสปายะอยู่เจริญเจริญอยู่นะอะไรที่เป็นสันเลขะที่จะขัดเกลาเหลือของเราอีกหรืออะไรที่เราจะช่วยขัดเกลาผู้อื่นทำสันเลขะธรรมช่วยขัดเกลาผู้อื่นอยู่เราก็ได้ทำอยู่เรามีศีลมีทูตะมีเครื่องกำจัดกิเลสเป็นเครื่องเป็นอลังการเป็นเครื่องประดับเป็นผิวเป็นพันเป็นวรรณะใครจะเอาศีลข้อไหนมาวัดเราเราก็บริสุทธิ์ด้วยศีลข้อนั้นแม้ศีลนั้นจะเคร่งเป็นทูตะเป็นทุดงเป็นศีลเคร่งเราก็บริสุทธิ์ในศีลเคร่งเหล่านี้อยู่ได้จริงๆเมื่อไรก็บริสุทธิ์เราไม่แกล้งเพราะว่าเราไม่ฝืนเราไม่ได้ลำบากเพราะเราทำได้แล้วศีลขนาดนี้เราก็ทำได้หลักเกณฑ์ที่ศาสดาหลักเกณฑ์ที่ผู้เป็นปราชญ์วางไว้อย่างนี้เราก็ทำได้ง่ายๆเราไม่ลำบากเลยศ ีลเคร่งขนาดไหนเราก็ไม่ได้เคร่งในแข่งอะไรเราก็ทำได้ง่ายๆทำก็ทำทันทีได้ทันทีคนอื่นเขาทำไม่ได้เขาฝืนเขาเคร่งเขาลำบากก็จริงแต่เราสิไม่ลำบากไม่ต้องเคร่งไม่ต้องฝืนเรามีทูตะมีทุดงทุดงต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านตราไว้ตั้งไว้เราก็ศึกษาแล้วเราก็เอามาประพฤติได้โดยง่ายเราก็รักษาไว้ทรงไว้เรียกว่าธรรมะเราทรงไว้ซึ่งศีลทรงไว้ซึ่งวินัยทรงไว้ซึ่งธรรมทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ผุดผ่องทรงไว้ซึ่งจริยธรรมที่เป็นจริยะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระมหาสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติตามกันมาเราก็เดินอยู่ในรูปรอยของพุทธประเพณีดำเนินอยู่ตามจริยธรรมอันเดิมของพระพุทธเจ้าพาเป็นยังไม่ต้องแปรเปลี่ยนเลยคุณค่าของมนุษย์หรือคุณธรรมของมนุษย์หรือพฤติกรรมของมนุษย์ตามพระพุทธเจ้าเป็นตั้งเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วพระมหาสาวกต่างๆที่ท่านบรรลุท่านเป็นไปได้ท่านก็เป็นมาแล้วเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วเราเดี๋ยวนี้ก็เป็นได้อากาลิโกพิสูจน์ยืนยันและมันยังเป็นของที่ต้องการของสังคมมนุษย์อยู่มันเป็นสัจธรรมที่มันยังไม่แปรเปลี่ยนนะไม่ต้องแปรต้องเปลี่ยนนะยังเป็นสัจธรรมที่ยืนยันสถิตเสถียรอยู่เรามาทำได้เรามาเป็นจริงตามสเปคอย่างที่ว่านี่มีทูตะมีปาสาธิกะแม้แต่เสขียวัตรต่างๆเราก็เป็นผู้ที่มีเสขียวัตรอันที่มันน่าเรื่มใสอย่าว่าแต่เสขียวัตรเลยเรามีศีลเป็นที่น่าเลื่อมใสเรามีอัปปัจจยะเรามีความไม่สะสมเรามีความระบายออกมีอะไรมาก็พออาศัยก็พึงรักษาไว้อาศัยเล็กๆน้อยๆเป็นบริขารนิดๆหน่อยๆมาตู่ท่วงเราไม่ได้หรอกนอกนั้นเราก็ระบายออกระบายออกไปสู่ส่วนกลางระบายออกไปสู่มือคนอื่นที่กว้างไกลที่เขาควรได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ยังมีคนต้องการอีกมากเราจะหวงแหนสะสมกอบโคยไว้ทำอะไรนะเราเข้าใจความจริงข้อนี้และเราก็ให้ไปโดยไม่มีเยื่อใยหวงเลยมันทานสุดโลกทานสุดเวลาสุดวาระสุดนิรันดรทั้งอารมณ์ทั้งจิตใจทานได้เมื่อไรก็ทานได้อย่าว่าแต่ทานวัตถุนอกเลยแรงงานของเราแม้แต่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากิเลสซ้อนคือมานะความถือดีความถือตนความถือตัวถือความรู้ถือหัวสับภาษาไทยเราเรียกว่าถือหัวแม้แต่ความถือหัวเราก็ไม่ถือให้ได้แม้เราจะมีหัวมีความคิดว่าอันนี้ดีเราคิดเอามาให้แก่สังคมสังคมย่ำยีความคิดเราซะด้วยเราก็ยังไม่ได้เจ็บปวดอะไรเราก็เฉยเฉยแม้เขายังรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้เขายังทำไม่ได้ตามหัวที่เราได้คิดแล้วเราก็ยังเฉยๆเราก็ดูเหตุปัจจัยว่ามันยังเป็นไปไม่ได้นะเขาก็ยังทำไม่ได้แม้จะเอาทฤษฎีนี้ไปยัดเข้าไปเขาก็ปฏิบัติตามทฤษฎีนี้ไม่ได้หรอกอ้าวอนุโลมลงมาขั้นต่ำกว่านี้ก่อนเราก็ต้องทำตามเหตุปัจจัยตามขั้นตอนไม่ยิงในบอกว่านี่ของดีที่สุดแล้วดื้อด้านดันทุรังทั้งที่มันเป็นไปไม่รอดเหตุปัจจัยยังไม่ครบครันเราก็ไม่ถือหัวออกปานนั้นไม่ถือตนถือตัวออกปานนั้นนี่เราเสียสละได้เรียกว่าไม่สะสมไม่กอบโกยไม่หวงแหนอย่าว่าแต่วัตถุทรัพย์อย่าว่าแต่แรงกายแม้แต่แรงปัญญาหรือแรงสมองเราก็เสียให้ได้เสียสละให้ได้ทุกสัดส่วนเป็นคนที่ไม่สะสมกอบโกยถึงปานชนีเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรตัวขยันหมั่นเพียรเป็นตัวตรามนุษย์ว่าผู้นี้เป็นมนุษย์ถ้าลงขี้เกียจแล้วสัตว์เดรัจฉานแน่ถ้าลงขี้เกียจและสัตว์เดรัจฉานแน่ล่อยไปล่อยมาลอยไปลอยมาไม่มีโล่ไม่มีพายไม่มีสารัตถะจะทำงานบ้างก็จับจดไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรมันไม่ใช่มนุษย์ทำใดวินัยใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านทำใดวินัยใดไม่เป็นไปเพื่อความขยันทำนั้นวินัยนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตเพราะฉะนั้นใครจะมาตู่ว่าศาสนาสอนแล้วให้คนงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้คร้านนั่นคุณไปพูดศาสนาอะไรคุณไปเอาระบบศาสนาอะไรมาใช้มาปฏิบัติถ้าระบบศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วยมตูหลักการมีทฤษฎีมียืนยันอยู่แล้วอย่ามาค้านแย้งอย่ามาพูดตู่ปฏิบัติไม่ถูกมันก็ถึงไม่เป็นจริงถ้าปฏิบัติถูกมันเป็นจริงนะอาตมาพอมีคนขยันหมั่นเพียรถึงแม้จิตใจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ราบรื่นนักติดข้องๆอยู่บ้างบางคนอาจจะมีตัวเสียขี้เกียจนิดๆหน่อยๆอะไรอยู่แต่ก็ไม่ยากแล้ว ราบรื่นเข้าใจแล้วก็เป็นไปได้ดีก็เราเข้าใจว่าเกิดมาก็มีพักมีเพียรเมื่อมันเมื่อยก็พักมันพักพอสมควรแล้วเราก็เพียรมันก็เป็นวงจรเป็นเซอร์คูลเลชันที่หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ร่างกายแล้วก็แข็งแรงทำงานทำการพอเมื่อยก็พักกล้ามเนื้อก็ได้ซักซ้อมอยู่ดีทีเดียวความชำนาญก็จะได้ซักซ้อมอยู่เสมอมันก็ชำนาญอยู่เรื่อยไม่เรื้อรังมีประสิทธิภาพอยู่จนแก่เท่าก็ยังมีประสิทธิภาพแม้ร่างกายสังขารกล้ามเนื้อหย่อนลงไปยานลงไปสรีระหลายส่วนบุบสลายไม่เต็มไม่เต็งมันก็ยังจะทำได้เท่าที่เราทำเหมือนรถแก่ๆถ้าวิ่งอยู่เรื่อยๆมันจะวิ่งอยู่ได้เรื่อยๆมันก็ยังจะทำได้เท่าที่เราทำเหมือนรถแก่ๆถ้าวิ่งอยู่เรื่อยๆมันจะวิ่งอยู่ได้เรื่อยๆถ้ารถแก่ๆนั้นหยุดเครื่องเมื่อไรตายไวที่สุดสตาร์ทก็ไม่ติดเข็นก็ไม่ขึ้นเอาไปซ่อมหลุดพวพังออกหมดทั้งคันเลยแต่ถ้ารถคันนี้วิ่งอยู่เสมอค่อยๆจูนนั่นนิดแต่งนี่หน่อยอยู่เสมอใช้อยู่เสมอนะรถแก่คันนั้นจะใช้ได้นานจริงๆคุณพิสูจน์ได้อาตมาท้าให้พิสูจน์แต่ถ้ารถแก่ๆคุณรู้สึกว่าแก่แล้วเอาไปเก็บเข้าโรงเลยนะไม่ใช่นะประเดี๋ยวก็ไม่ต้องใช้พังดำเนินไม่ออกสตาร์ทก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ได้ติดปังก็เร็วด้วยเพราะยางเหนียวบ้างเพราะความร้อนเพราะความเย็นโอ้อาตมาพูดไม่ไหวพูดไม่หมดอาตมามีปัญญาหรือรู้ในเรื่องของดินน้ำไฟลมธาตุที่มันสัมพันธ์กันที่มันทำปฏิกิริยาร่วมกันในมหาจักรวาลนี้อาตมามีปัญญารู้แต่อาตมาพูดภาษาไม่ไหวและอาตมาไม่มีภาษาศัพท์เทคนิคของทางวิศวกรรมบ้างทางวิทยาศาสตร์บ้างทางอะไรบ้างอาตมาไม่มีภาษาพวกนั้นทุกวันนี้แต่อาตมารู้สารัตถะของมันอยู่ในใจอาตมาถ้าออกไปเรียนรู้เฉพาะวิชาอาตมาก็จะสอนเฉพาะวิชาได้ทุกอย่างได้จริงๆด้วยอาตมาไม่จนปัญญาอาตมาแน่ใจนะนี่ไม่ใช่คุยตัวเพราะอาตมายกตัวอย่างแม้แต่รถแก่ๆคันหนึ่งก็เหมือนกันกับคนคนหนึ่งถ้าคุณเองออกกำลังกายไม่ใช่ออกกำลังกายเสียด้วยนะทำงานนี่แหละทำงานนี่เราทำงานอยู่ตลอดทุกวันเราก็จะชำนาญงานอะไรเราชำนาญงานอะไรที่สำคัญเป็นเศรษฐกิจที่สำคัญของมนุษย์เราทำงานอันนี้เพื่อที่จะผลิตอันนี้ออกให้แก่สังคมอยู่เราก็ทำงานนั้นเราทำบ่อยความชำนาญก็ยังคงอยู่หรือความเชี่ยวชาญจะยิ่งมากขึ้นมันจะเป็นจริงนี่เป็นสัจจะถ้าเราเรื้อเราไม่ทำเราลืมมันก็ลดหย่อนลงเป็นของแน่เพราะฉะนั้นเราเลือกงานแล้วว่างานนี้เป็นงานที่ประเสริฐงานนี้ดีที่สุดเราก็มาทำงานนี้ยิ่งทำมันก็จะยิ่งเชี่ยวชาญยิ่งทำมันก็ยิ่งชำนาญยิ่งทำมันยิ่งง่ายงานตอนฝึกใหม่ๆนี่จะยากพอฝึกเป็นแล้วง่ายยิ่งง่ายยิ่งเก่งยิ่งชำนาญยิ่งง่ายยิ่งคล่องแล้วยิ่งมีประสิทธิภาพสูงพัฒนาขึ้นได้ด้วยความเร็วก็จะเร็วทำได้เร็วทั้งชำนาญทั้งดีงามมันเป็นสัจจะนะเพราะฉะนั้นคนเรารู้แล้วว่าเราเกิดมานี่เป็นเครื่องกลเครื่องหนึ่งตรงที่อาตมาเคยเขียนไว้เนี่ยอยู่ในโรงพิมพ์นะกันนั้นเขียนตั้งแต่อยู่แดนอโศกเรานี่เหมือนเครื่องจักรกลเครื่องหนึ่งที่มันจะเดินเครื่องเดินงานอยู่เสร็จแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องความสุขความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องจะกินจะอยู่แล้วเราจะอยู่กับระบบของพระพุทธเจ้านี่มีบาตรเลี้ยงท้องมีจีวรบริหารกายและเหมือนนกน้อยปีกแข็งเราทำงานได้ทั่วสารทิศทุกโลกเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรเราเป็นคนตามสเปคของพระพุทธเจ้าไม่ได้งอมืองอเท้าขยันจริงๆแล้วเราขยันเรารู้ว่าความขยันมันเป็นความดีความขี้เกียจมันเป็นความชั่วถ้าคุณยังไปทำความขี้เกียจอยู่แล้วคุณก็ไม่รู้ว่าขี้เกียจนี่มันดีกว่าขยันคุณโง่งี้นะก็ไม่ต้องพูดกันแต่ถ้าคุณยังไม่โง่จนถึงขนาดไม่รู้ว่าความขยันมันดีกว่าความขี้เกียจมันจะไม่มีปัญหาอะไรเราก็เลือกทำกุศลเราก็เลือกทำขยันเราก็เลือกทำสิ่งที่สุจริตที่ดีงามสุแปลว่าดีจริตแปลว่าพฤติกรรมจระบวกอิตะจระแปลว่าการเป็นไปจรไปการดำเนินไปจระบวกอิตะอิตะแปลว่าอย่างนั้นแหละอิตะการดำเนินไปอย่างนั้นแหละอย่างใดสุจริตอย่างดีตามสมมุติโลกเขาก็ว่าดีตามปรมัตถ์ตามธรรมะก็ว่าดีตามสัจธรรมก็ว่าดีไม่ขัดแย้งกันเป็น general truth เป็นสัจธรรมไม่ใช่ธรรมะส่วนตัวอันเดียวด้วยเราก็รู้ดีเห็นดีโลกก็รู้ดีเห็นดีตามอย่างลึกซึ้งบางอย่างดูเผินๆเหมือนกับว่าเราว่าดีแต่คนเขาว่าไม่ดีเช่นเรามากินมื้อเดียวคนก็ว่าว้าไม่ดีส่วนใหญ่เขาก็ยังว่าไม่ดีไม่ไหวแต แต่โดยสัจจะที่วิเคราะห์ลึกแล้วเห็นไปด้วยเนื้อหาเราสามารถอธิบายได้มันเป็น general truth แม้เราจะทำนี่เป็น individual truth เป็นความจริงส่วนตัวที่เราทำได้ก่อนก็ตามแต่เราก็รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งพิสูจน์ได้มีหลักการมีปัญญาที่จะวิเคราะห์ให้เขาฟังได้มีเหตุมีผลว่ามันดีจริงๆนะถ้าทำได้คนทำไม่ได้ต่างหากเล่ามันยังไม่ดีคุณก็ฝึกมาจนกว่าจะลงตัวได้แล้วมันจะเห็นความดีที่เราเองบางทีเรายังพูดไม่ออกเลยบอกยังไม่ไหวเลยแต่เห็นว่ามันดีจริงๆและเราก็ไม่ได้ทรมานตนเราไม่ได้ฝืนทนเราไม่ได้มีปมด้อยเราไม่ได้ลำบากสบายสบายจริงๆเจริญอยู่ในความเจริญเจริญทุกอย่างเราเองบำรุงสงเคราะห์สังเคราะห์ตนเองไว้ด้วยอย่างนี้ก็เจริญอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่อื่นๆยกตัวอย่างอื่นๆอีกเราไม่กินเนื้อสัตว์นี่บางคนก็ว่าไม่ดีก็แน่นอนส่วนคนที่ว่าดียังมีจำนวนน้อยก็แน่นอนเพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้สัจธรรมและบรรลุสัจธรรมนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้ยกสูตรเอาไว้ว่ามันเท่าเขาโคไอ้คนไม่บรรลุสัจธรรมนั้นมันเท่าขนโคเราจะไปเอาปริมาณความเป็นมากเป็นโลกาธิปไตยมาวัดไม่ได้ธรรมาธิปไตยนั้นลึกซึ้งกว่าโลกาธิปไตยเอาอัตตาธิปไตยเอาแต่ตัวเราเองอย่างเดียวก็ไม่ได้เอาจำนวนส่วนใหญ่มาทุกวันนี้ประชาธิปไตยนั้นมันคือโลกาธิปไตยมันยังไม่ใช่ธรรมาธิปไตยแท้หรอกเราจะต้องมีหลักธรรมเข้ามาสร้างทั้งโลกาธิปไตยสร้างทั้งอัตตาธิปไตยนี้ให้ยิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งขึ้นเราจะต้องให้อำนาจแห่งธรรมสูงกว่าอำนาจแห่งส่วนตัวที่ว่าอัตตาหรืออำนาจส่วนใหญ่ให้อำนาจธรรมสูงกว่าโลกสูงกว่าตัวตนสูงกว่าส่วนตัวให้ได้เราจะต้องรู้ธรรมเราจะต้องถึงธรรมเราจะต้องแจ้งในสัจธรรมเราจึงจะเอาสัจธรรมนั้นมาสร้างสรรค์ลงไปในโลกมาประจุลงไปในโลกมาประจุลงไปในมนุษย์ประจุลงไปในสังคมโลกได้ถ้าเราไม่มีจริงเราประจุลงไปไม่ได้เราต้องรู้จริงเห็นจริงและต้องมีพลังมีฤทธิ์มีแรงจริงๆจึงจะประจุลงได้อาตมาว่าอาตมาได้ประจุคนหรือว่าประจุพวกเราเนี่ยเป็นพุทธะขึ้นมาเนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอาตมาเองอาตมาจะต้องนั่งงงเลยว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยพวกคุณเป็นไปได้หรือเนี่ยทิ้งลาภทิ้งยศทิ้งสรรเสริญทิ้งโลกียสุขเข้ามานั่งหน้าตาอิ่มเอิบนี่หน้าตาไม่ได้เคร่งเครียดกันแล้วนะพวกคุณเนี่ยอาตมาเคยชี้ให้ชาวโลกเขาดูนี่มาปฏิบัติธรรมมีศีลอย่างนี้เหมือนกับมันจะต้องกระเบียดกระเสียนอัตตกิลมถานุโยคคนเขาตู่ว่าพวกอโศกนี่เคร่งทรมานตนเองอาตมายืนยันว่ามันเคร่งอะไรคุณมาดูหน้าตาคนเหล่านี้ผิวพรรณคนเหล่านี้มันเคร่งอะไรมันซีดเซียวมันลำบากลำบนอะไรมาดูสิเนี่ยเขาหน้านิ่วคิ้วขมวดด้วยว่าหน้าหมองหน้าหม่นอะไรอาตมาเห็นว่าผ่องใสเมื่อมันลงตัวแล้วมันผ่องใสคุณแกล้งทำหน้าใสไม่ได้หรอกหน้าไม่ได้ยิ่งคุณมากินมาอยู่อย่างนี้นี่มีระบบมีระเบียบมีศีลมีกฎมีวินัยอย่างนี้แล้วคุณจะมาทำแกล้งหน้าใสมันแกล้งไม่ได้แกล้งไม่ได้หรอกมันได้เพราะมันลงตัวมันลงสัดส่วนมันเป็นจริงทั้งระบบของสรีระทั้งระบบของจิตจิตคุณฝืนอยู่ลำบากอยู่นะหน้าคุณก็มองคุณอาจจะทำตามระบบตามกฎตามระเบียบของวินัยของศีลได้แต่คุณเองคุณยังฝืนใจอยู่หน้ามันเหี่ยวคุณหน้ามันไม่ผ่องหรอกแต่ถ้าทำได้หน้ามันจะผ่องออกมามันฟ้องมันคานแยงนะนี่เป็นการเกิดผลพิสูจน์ทั้งสิ้นเราสละได้ออกปานชนี้เรามีศีลอยู่ในตัวเอาศีลมาจับเราก็บริสุทธิ์ศีลและเราเข้าใจศีลยิ่งกว่าธรรมดาเข้าใจศีลเข้าใจอธิศีลเข้าใจอริยกันตศีลเข้าใจปาริสุทธิศีลเข้าใจอเสขศีลเราเข้าใจศีลจริงๆว่าศีลมันปกติศีลมันผุดผ่องศีลมันไม่ต้องศึกษาอีกศีลเป็นอัตโนมัติศีลเป็นธรรมดาธรรมชาติแล้วศีลเป็นตัวลงตัวกับเราแล้วเราก็เป็นคนมีศีลโดยไม่ต้องควบคุมสังวรระวังอะไรมันก็เป็นเองเป็นสยัมภูเป็นไปโดยปัจจตังเป็นไปด้วยตัวจริงๆเองอยู่แล้วมันเป็นศีลบริบูรณ์อย่างนั้นคุณจะต้องรู้ระดับของมันรู้ความหมายและรู้ความเป็นรู้ความหมายแล้วเราเป็นได้ตามความหมายตรงตามความหมายนั้นออกมาด้วยมันจึงจะเป็นของจริงที่พิสูจน์ยืนยัน นี่เราทำได้แม้จะน้อยแม้จะไม่มากนักแต่อาตมาก็แน่ใจว่าจะขอเสนอทุกวันนี้อาตมาจึงได้กล่าวภาษานี้กล่าวคำกล่าวอันนี้ว่าขอเสนอสังคมมนุษย์หนึ่งต่อสังคมมนุษย์ทั่วไปเพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าคุณจะเอาไหมมนุษย์อย่างนี้ถ้าเอาก็เอาถ้าไม่เอาก็ตามใจเท่านั้นเองอาตมาแน่ใจว่าถ้าเขาเอาแล้วเขารับสังคมยอมรับแล้วก็ไปปรับปรุงสังคมขึ้นมาเป็นอย่างสังคมหมู่หนึ่งหรือสังคมหนึ่งนี้โลกก็จะสุขเย็นอาตมาแน่ใจว่าโลกจะสุขเย็นจะได้เป็นสังคมที่เป็นสังคมที่สุขเย็นสังคมที่มีพระราดรภาพสังคมที่มีสันติภาพสังคมที่มีสันติภาพสงบราบรื่นไม่ต้องเดือดร้อนอย่างทุกวันนี้มากมายเป็นสังคมที่มีอิสระเสรีภาพอย่างแท้จริงในตัวและเป็นสังคมของมนุษย์ที่มีสมรรถภาพด้วยไม่ใช่มนุษย์งอมืองอเท้าแบบเดรัจฉีบอกบรรลุธรรมแล้วก็นุ่นหาป่าอยู่หาถ้ำอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรจากกับมนุษย์โลกเลยหลงเลอะๆอยู่อย่างนั้นไม่ใช่เข้ามาดูแลโลกมนุษย์เข้ามาช่วยเหลือเขาเข้ามาเสียสละกว่าชีวิตจะหาไม่กว่าชีวิตจะตายมาช่วยเขาด้วยปฏิภาณความรู้ด้วยนโยบายด้วยปัญญาของตัวเองเราก็มาทำชีวิตหนึ่งมันเลี้ยงไว้ง่ายโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าวางระบบไปหมดแล้วมีบาทใบมีบริขารเล็กน้อยเลี้ยงตัวเองทำงานไปถึงเวลาก็ตายคุณอยู่คำฟ้าไม่ได้ไม่มีใครอยู่คำฟ้าไม่ต้องแกล้งตัวเองให้ตายถึงเวลาควรตายก็ตายคนอื่นเราได้ถ่ายทอดไปแล้วคนอื่นเราได้สืบทอดไปแล้วสร้างสรรค์ให้คนก็เป็นเหมือนอย่างเราจะเป็นได้มากเป็นได้น้อยก็ตามเราก็ทำสุดฤทธิ์สุดแรงของเราธรรมทายาทเกิดได้เพราะเราได้ถ่ายทอดสิ่งที่สมเด็จพระบิดาสมเด็จพ่อซึ่งเป็นพ่อตามมโนชาติไม่ใช่เป็นพ่อเพราะเชื้อชาติหรือเพราะสัญชาติแต่เรามีพ่อโดยมโนชาติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพ่อเราโดยมโนชาติโดยสายจิตแล้วเราได้ยืนยันเรื่องจิตไม่ใช่จะเป็นแต่จิตเท่านั้นเหมือนพระพุทธเจ้าจิตเราเป็นเหมือนด้วยกายก็เป็นเหมือนด้วยวจีก็เป็นเหมือนด้วยทุกกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเหมือนอันนี้เป็นการเกิดทางธรรมเราเกิดชาติแปลว่าเกิดเราเกิดโดยทางธรรมโดยมโนเป็นมโนปุพพังมโนปุพพังขมาธรรมามโนเสถามโนมยามโนเป็นประธานแห่งสิ่งทั้งปวงเพราะมโนของเราเป็นจริงมันจึงมาเป็นจริงมันจึงทำได้เราอยู่เหนือจริงๆจิตของเราเหนือโลกจึงสามารถควบคุมกายสามารถควบคุมวจีให้มันออกมาเป็นสุจริตได้ทุกขณะทุกเมื่อมีสัตบุรุษ7มีสัพพุริสธรรม7ประการรู้อัตถะรู้ธรรมะรู้อัตตารู้อัตตะรู้ปริรู้ปัตตัญญุตารู้ประมาณรู้บริษัทหมู่กลุ่มรู้ปริสัญญุตารู้บุคคลรู้จริงๆแล้วเราก็ประมาณทุกเวลาให้ได้สัดส่วนที่ดีเป็นคนปรุงหรือเป็นคนทำด้วยอิทธาภิสังขารหรือปุญญาภิสังขารเราเป็นคนปรุงนะเราเป็นคนปรุงบุญเรียกว่าปุญญาภิสังขารเราเป็นคนปรุงเก่งเรียกว่าอิทธาภิสังขารเราปรุงได้เก่งมีฤทธิ์มีแรงปรุงได้ปรุงอาหารหรือปรุงยารักษาโรคให้แก่มนุษย์หรือปรุงอาหารให้แก่มนุษย์บำรุงชีวิตเป็นมนุษย์ประเสริฐอาหารของเราไม่ใช่อาหารมอมเมายาของเราไม่ใช่ยาเสพติดยาของเราเป็นยารักษากิเลสไม่รักษายารักษากิเลสเป็นธรรมโอสถเราปรุงจริงๆเราไม่ได้อยู่นิ่งเราขยันเราสร้างสรรค์และเราก็ไม่ได้ไปขอแลกลาภแลกยศอะไรกับใครทำฟรีๆอันนี้เป็นสเปคของพระพุทธเจ้าที่กำหนดว่ามนุษย์ควรเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่ามนุษย์คลาสสิกมนุษย์ที่มันเป็นชั้นวรรณะตามระดับตามขั้นตอนผู้เลี้ยงง่ายก็เป็นคนดีแล้วผู้บำรุงง่ายก็ดียิ่งขึ้นผู้รู้จักมักน้อยก็ดียิ่งขึ้นไปอีกผู้รู้จักสันโดษก็ดีขึ้นไปผู้มีสันเลขธรรมผู้มีการขัดเกลาตนอยู่ตลอดเวลาจ จนขัดเกลาสิ่งที่หมดแล้วก็รู้ว่าหมดผู้ที่มีศีลเป็นเครื่องอลังการมีศีลเป็นวรรณะแท้ศีลเคร่งๆด้วยก็มีเป็นวรรณะเป็นเครื่องบอกชั้นวรรณะไม่ใช่ชั้นวรรณะแบบโลกๆที่เขาว่ากันนะหลงชั้นวรรณะกันไม่ใช่นี่เป็นวรรณะของพุทธเจ้าเรียกว่าวรรณังอวรรณังเป็นคลาสนี่เป็น the classes เป็นวรรณะตามระดับไม่ใช่อย่างคนที่ไม่รู้เรื่องชาวโลกดื้อๆปุถุชนทั่วไปที่เป็น the message นั้นไม่ใช่ the message ไม่ใช่มวลมนุษย์ธรรมดาเปล่าๆแต่เป็นมนุษย์ที่มีการศึกษามนุษย์ที่มีปัญญามนุษย์ที่รู้ระดับเชิงชั้นของความเป็นมนุษย์ว่าประเสริฐระดับ1คืออะไรประเสริฐระดับสูงคืออะไรประเสริฐระดับ3คืออะไรแล้วทำความประเสริฐนั้นให้แก่ตนจริงๆจึงเรียกว่าวรรณะจึงเรียกว่า the classes แล้วเราก็คลาสสิกจริงๆด้วยเพราะเราต้องเป็นผู้ที่คลาสสิกขึ้นคลาสสิกขึ้นยืนยันความสูงของวรรณะขึ้นให้จริงเราจึงจะเป็นผู้ที่มีระดับเพราะระดับความเป็นคลาสสิกมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้9ระดับเนี่ยเราเข้าใจและเราทำถูกสเปคนี้เราทำถูกระดับถูกคุณค่าอันนี้จริงยิ่งเป็นผู้ที่มีศีลสูงมีอาการทั้งมวลทั้งอาการทางกายอาการทางวาจาอาการทางใจอาการหน้าเลื่อมใสถูกสอดคล้องกับโลกที่ต้องการเศรษฐกิจที่โลกต้องการถูกต้องหมดเราเป็นคนไม่สะสมจริงเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรจริงเพราะฉะนั้นไอ้คู่หลังนี่นะไม่สะสมกับขยันหมั่นเพียรเนี่ยมันคานแยงโลกที่มาตู่ทวงคนเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่สะสมอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วจะกลายเป็นคนขี้เกียจมันไม่กลายหรอกถ้าโง่ๆก็ไปฝึกขี้เกียจทีถ้าขยันถ้าเผื่อว่าฝึกถูกสเปคถูกสมาธิมากของพระพุทธเจ้าเป็นคนที่เห็นในถูกแล้วก็มีความพยายามถูกมีสติสัมปชัญญะถูกแล้วก็ปฏิบัติตนไปมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจามีสัมมากัมมันตามีสัมมาอาชีวะคิดนึกให้ดีดำริเสมออันใดที่ควรดำริก็ดำริริเริ่มก็ริเริ่มกันถ้าเราเป็นพวกที่ใช้ปัญญาถ้าเรามีวาจาจะชักชวนกันได้ก็ชักชวนกันพูดกันบอกกันโน้มน้อมกันถ้าเรามีการกระทำเราไม่เป็นคนเป็นกรรมกรว่างั้นนะกรรมะนี่กรรมันตานี่เราเป็นกรรมกรเราไม่ใช่ช่างคิดเราคิดไม่เก่งอะเราเป็นคนมีแรงมาขอให้บอกว่าจะโบกแล้วจะโบกให้ตามที่บอกเราเป็นกรรมกรเราเป็นช่างโบกช่างโบกตามบอกเพราะเราไม่ใช่ช่างคิดเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีปัญญามากเมื่อรู้ตัวเราก็ใช้แรงงานจึงอย่าดูถูกแรงงานผู้ที่มีปัญญาชาญฉลาดจะไม่ดูถูกกดขี่ข่มเหงคนไม่มีปัญญาและจะรู้ค่าของแรงเมื่อเราเองเป็นคนที่ใช้ปัญญามากส่วนจะเอาไปใช้แรงงานทางกายก็จะน้อยเราก็จะนับถือคนที่เขามีแรงงานทางกายมากจะยกย่องแรงงานทางกายมากเพราะเราเป็นคนโอ๋หนอเราใช้ได้แต่ทางสมองทางจิตแต่เราได้ใช้แรงงานทางกายน้อยหนอเราก็จะยกย่องเชิดชูผู้ที่มีแต่เราขาดผู้ที่มีแรงกายมากโอ๋หนอเราเป็นคนที่มีแต่แรงกายแรงสมองของเราไม่สูงหนอเราไม่เก่งทางแรงสมองหนอก็จะยกย่องเชิดชูคนมีแรงสมองคนนั้นก็นับถือเราขาดหนอเรามีแต่แรงกายเพราะฉะนั้นท่านคิดมาเราทำเราทำผู้นี้ก็จะไม่มีโกรธกันไม่มีทะเลาะกันยกย่องเชิดชูเราไม่มีนี่สิ่งนั้นแต่เราเองเรามีสิ่งนี้เรามีแรงกายเราก็ทำแรงกายเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เรามีไม่ดูถูกกันไม่กดขี่ข่มเหงกันมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีการสักดินาอะไรไม่มีจะเป็นมนุษย์ศักดินาไม่มีไม่ดูถูกกันแบ่งกันเพราะฉะนั้นแม้มีมันสมองมีความนึกคิดมีความรู้นี่มันรู้ได้มากมันจึงมีเชิงเอาเปรียบได้มากเพราะมันสมองเพราะจิตวิญญาณธาตุรู้เพราะฉะนั้นจึงใช้ธาตุรู้นี้เป็นฉลาดเฉโกเอาเปรียบแรงงานเพราะฉะนั้นพวกมันสมองจึงเอาเปรียบแรงงานได้ง่ายแรงงานมันไม่มีปัญญาจริงๆนี่โดยสัจจะมันก็ต้องเป็นผู้พ่ายแพ้ทางเสียเปรียบอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นผู้รู้ย่อมรู้ว่าโอ้การได้เปรียบเขาแล้วเราฉลาดกว่าเขาแล้วเราเอาเปรียบเขามันจะไปยากอะไรแล้วก็เราฉลาดน่ะ ก็เราฉลาดแล้วเอาเปรียบก็เมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สรรเสริญคนที่ฉลาดแล้วเอาเปรียบสรรเสริญคนที่ฉลาดแล้วเสียเปรียบคุณทำได้ไหมคุณทำได้คุณเป็นมนุษย์ตามสเปคพระพุทธเจ้าคุณฉลาดแต่คุณเสียเปรียบเขาสิที่เราเรียกโดยภาษาศัพท์ว่าเสียสละเมื่อไปเปรียบกันจริงๆเราเสียนะเราขาดทุนนะเราทำให้เขามากนะเรารับใช้สังคมนะเรารับใช้ปวงชนนะเรารับใช้คนอื่นนะตัวเราเองเอามาน้อยกินก็น้อยใช้ก็น้อยแล้วไม่สะสมด้วยให้เขาไปมีเท่าไหร่เอาไปยังมาควักเอาจากที่เราจะกินจะใช้โถของพอดียังมาควักเอาไปก็ยังไม่ว่าเลยถ้าคุณขาดแคลนจริงๆเราเสียสละให้ได้อีกด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าเราเป็นปมด้อยอะไรเรารู้ด้วยว่าเสียอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายสละอย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายมันเป็นของยากนะที่จะสละสละแล้วเราก็ไม่ได้ทรมานตนอะไรร่างกายเราก็สมบูรณ์สุขภาพกายส่วนจิตนั่นเหรอโอ้ยเสียหรือได้เท่ากันส่วนจิตนั่นไม่มีเสียมากๆก็ยังเฉยอย่าว่าแต่ได้เลยเสียหรือได้เราไม่มีปัญหาอะไรเราเป็นแต่เพียงเอามีอะไรหมุนเวียนสังเคราะห์ให้มันเป็นเครื่องเดินเครื่องอยู่ได้ในวันหนึ่งคืนหนึ่งเต็มรูปเต็มร่างไปเท่านั้นก็พอแล้วสบายๆนะจึงเป็นคนที่มันไม่รู้จะว่ายังไงถ้าเผื่อว่าคุณเองเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจแล้วมันเป็นสุดยอดมนุษย์ละมันเป็นซุปเปอร์แมนที่แท้จริงเพราะโลกยุคใดสมัยใดก็ตามต้องการสิ่งเดียวนี้ต้องการมนุษย์ที่มาเป็นคนเสียสละมาเป็นคนสร้างสรรค์มาเป็นมนุษย์ที่มีสเปคตามที่เขาแม้อธิบายในภาษาพระเจ้าหรือศาสนาอื่นเขาก็อธิบายอันเดียวกันเป็นมนุษย์ที่สร้างสรรค์เป็นมนุษย์ที่ให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตซื่อสัตย์บริสุทธิ์เรียกว่ามนุษย์ที่เป็นพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์เป็นมนุษย์ที่ผู้พระผู้ประทานเป็นพระผู้สร้างสรรค์นี่เป็นตรีมูรติของสเปคพระเจ้าพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าคือพระผู้สร้างสรรค์พระเจ้าคือพระผู้ประทานเราเป็นไหมล่ะถ้าเราเป็นเราก็เป็นฉายาของพระเจ้าเราก็เป็นตัวแทนของพระเจ้าเราก็เป็นพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเพราะเราเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเรามีพฤติกรรมเหมือนพระเจ้าเราก็เป็นฉายาพระเจ้าเราจะยกย่องพระเจ้าเป็นเลิศเป็นพระบิดาเราเป็นพระบุตรก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเราก็ดําเนินพฤติกรรมของเราเป็นพระบุตรเป็นลูกพระเจ้าอยู่ในโลกมนุษย์นี้จิตเราบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะเราไม่มีโลภเราไม่มีโกรธเราไม่หลงผิดอะไรควรทําเราทําอะไรไม่ควรทําเราก็ไม่ทําหรือเราจะอนุโลมปฏิโลมอะไรบ้างเราก็พิจารณาอย่างจริงใจไม่แดกดันประชดประชันไม่แกล้งทำด้วยความซื่อสัตย์ในใจจริงๆเราทำได้แค่นี้จริงๆเราทำเท่านี้เราทำอันนี้ทำไม่ได้ขอหยุดไม่ทำอย่าให้ทำเลยมันไม่ดีนี่มันด่างพร้อยมันบาปมันไม่สมควรเราก็ไม่ทำโดยเฉพาะเราทำแล้วเราไม่ได้ไปการันตีเอาอะไรแลกเปลี่ยนมาในสังคมเราจะเป็นนายที่รับใช้สังคมเราอิสระเสรีที่สุดที่จะอยู่ใต้ขอบข่ายของสังคมเราเคารพกฎของสังคมเรารู้กฎที่บริสุทธิ์กฎที่สะอาดกฎที่ดีงามกฎของสังคมแต่ละหมู่มีความฉลาดแต่ละระดับเพราะฉะนั้นกฎใดระดับใดที่เราเห็นเรามีปัญญารู้ว่ากองกฎนี้ระบบนี้ระเบียบนี้วินัยนี้นี่ดีเราร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ไม่ใช่ว่ามาถึงก็จะให้จับมาบวชไม่กว่าคุณจะบวชคัดเลือกแล้วคัดเลือกอีกคุณจะบวชเอาจริงไหมล่ะเอาก็เอาถ้ายังไม่เอายังทำงานทางสังคมได้อยู่ทำขออย่างเดียวอย่าทิ้งธรรมอย่าทิ้งธรรมะธรรมะนี่เป็นแกนของมนุษย์มนุษย์ไม่มีธรรมะไม่ได้ทุกวันนี้มนุษย์ดูดายธรรมะดูถูกธรรมะประมาทธรรมะสังคมจึงเหลวแหลกแล้วก็เข้าหากาลียุคกันเพราะฉะนั้นกาลียุคมันจะมากันถึงภาคไหนโซนไหนของโลกแล้วก็ตามเราอยู่ในที่ไหนเรารีบทำที่โซนนั้นให้เป็นจุดน้ำใสอยู่กลางขี้โคลนทั้งหมดนี้ไว้ก่อนให้ได้รักษาให้ใสไว้ให้ได้อาตมามีหน้าที่อย่างนั้นนะอาตมาว่าอาตมาต้องการอาตมาไม่คิดจะไปที่ใดยิ่งใหญ่ในโลกหรอกรักษาน้ำใสที่อาตมาอยู่ร่วมด้วยนี่ให้ได้รักษาน้ำนี่ให้ใสอยู่กลางโคลนเน่าๆนี้ให้ได้อาตมาคิดว่าอาตมามีแรงเท่านี้มีความสามารถเท่านี้และจะทำเท่านี้ไปตลอดชีวิต ไม่ได้ยิ่งได้ใหญ่ไม่ได้อยากใหญ่เลยอู้ฉันจะต้องทำโลกทั้งโลกให้สะอาดหมดเลยพูดไม่ได้พระโพธิลักษณ์พูดไม่เป็นพูดไม่ไหวแล้วและไม่อาจสามารถด้วยไม่อาจจริงๆอายุต่อให้อีกอาตมาต่ออายุให้อาตมาอีก500ปีนะใครมาต่ออายุให้อาตมาอีก500ปีได้ต่อไว้อีกอาตมาก็แน่ใจว่าอาตมาทำไม่สำเร็จที่จะให้โลกนี้มันใสทั้งหมดทำไม่ได้ทำไม่ได้อะไม่พอเพราะฉะนั้นอาตมาจะรักษาน้ำใสที่อาตมาอยู่ร่วมกับสังคมใดก็ตามแต่อาตมาตกอยู่ที่ไหนอาตมาก็จะทำน้ำใสอยู่ที่นั่นอาตมาไม่ได้ดิ้นรนที่จะอยู่เมืองไทยอาตมาไม่ได้ดิ้นรนที่จะไปอยู่เมืองนั้นเมืองนี้อาตมามองสุภาพแวดล้อมของเมืองไทยก็ดีแสนดีอาตมาขอยืนยันว่าเมืองไทยคือชมพูทวีปอาตมากำลังแก้ความเข้าใจของคนที่เขาบอกว่าเมืองอินเดียเป็นชมพูทวีปนั่นเขาพูดโดยปุคคลาธิฐานแต่ก่อนพระพุทธเจ้าอยู่ก็ใช่สิเมืองอินเดียก็เป็นเมืองชมพูทวีปแต่เดี๋ยวนี้หามีพุทธธรรมอยู่ที่นั่นไหมมันมาอยู่เมืองไทยเมืองอื่นมีพุทธศาสนาแต่เมืองอื่นก็อาตมาว่าศาสนายังไม่เป็นสารัตถะยังไม่เป็นปรมัตถ์เท่าเมืองไทยมีปรมัตถ์ที่สุดเมืองไทยจึงมีสิทธิ์จะใช้คำว่าชมพูทวีปชมพูทวีปคือเมืองที่มนุษย์มีสุรภาโวมีสติมันโตมีอิทัพพรหมเป็นอิทัพพรหมจริยวาโซเป็นเมืองที่จะบรรลุพรหมจรรย์ได้เป็นเมืองที่รู้จักค่าของสติเป็นเมืองที่มีสุรภาโวสิ่งแวดล้อมที่จะดำเนินศาสนาของพระพุทธองค์ไว้ได้ชัดภาวะสุรภาวะทำได้เพราะฉะนั้นเมืองไทยจึงคือชมพูทวีปแท้จริงคนไทยเดี๋ยวนี้จึงเป็นคนชมพูทวีปอย่าหลงผิดถ้าเราไม่เข้าใจจุดนี้เราก็ไปหมกเอาที่ไม่ใช่สารัตถะมาแต่ก่อนเขาเรียกว่าคนอินเดียเป็นคนชมพูทวีปถูกเขาเรียกประเทศอินเดียเป็นประเทศชมพูทวีปถูกเพราะพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าเผยแผ่สัจธรรมให้แก่คนคนอินเดียรับสัจธรรมได้ดีตอนนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วถ้าเราอยากจะให้อินเดียได้อีกทำที่ไทยเป็นแกนซะตอนนี้ที่ไทยมีแล้วทำเป็นแกนจนมากแล้วคุณจะเอาชมพูทวีปนี้ไปตั้งลงไปที่อินเดียอีกเอาไปทำสิคนอินเดียมีมากกว่าเมืองไทยถ้าปริมาณของคนอินเดียนั้นเป็นเมืองที่มีศาสนาพุทธได้แท้จริงปริมาณมากกว่าเมืองไทยชมพูทวีปย้ายกลับไปอยู่เมืองอินเดียอีกไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ชมพูทวีปอยู่เมืองไทยแน่นอนนะอาตมาพูดอย่างนี้พวกอาจารย์เก่าๆก็จะต้องเถียงเป็นคอเป็นเอ็นอ้าวก็เถียงไปอาตมาก็ไม่ว่าอาตมาไม่เถียงหรอกที่จริงอาตมาแสดงธรรมอาตมาเล่าภาวะอะไรต่างๆแวดล้อมเพื่อที่จะยืนยันภาวนายืนยันผลในการเกิดผลแล้วก็มีความหมายที่อธิบายซ้อนในความหมายต่างๆนี้ว่าเราจะต้องทำให้เกิดภาวะการอย่าว่าแต่ภาวนะเลยภาวะการอย่างนี้หรือให้เกิดสภาวะเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาในมนุษยชาติในสังคมโลกถ้ามันจะเป็นทั้งโลกได้ก็จงเป็นเถอะอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ใหญ่ไม่ยิ่งอย่างนั้นแต่อย่างน้อยเราก็ทำตั้งแต่สังคมเล็กนี้ไปนะทำไปอาตมาแน่ใจว่าขณะนี้ได้มีน้ำใสขึ้นมาแล้วเม็ดหนึ่งคือสังคมน้อยๆเป็นโมเดิร์นอย่างที่ว่านี้แม้มันจะไม่ใสเต็งเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเป็นองค์ขัดเกลาเองก็ตามอาตมาก็ได้ทำน้ำใสนี้ขึ้นมาแล้วยืนยันตามทฤษฎีตามตัวยาตามสเปคของพระพุทธเจ้าและอาตมาก็ได้ทำขึ้นมาได้แล้วเม็ดน้อยๆใครนิยมเชิญอาตมาไม่หวงสูตรใครจะเอาไปล้างตัวอาบตัวใครจะเอาไปฟอกตัวเชิญนะสำหรับวันนี้ก็ได้แสดงธรรมโดยภาษาอาตมาว่าอาตมาพูดง่ายภาษาร่วมสมัยเป็นศิลปะร่วมสมัยเข้าใจง่ายได้แสดงธรรมพอสมควรแล้วขอให้พวกเราร่วมมาทำให้เกิดทานละไมให้เกิดศีลละไมให้เกิดภาวนาไมที่แท้แม้เริ่มต้นนิดหนึ่งก็เป็นภาวนาใหม่เล็กน้อยจนกระทั่งเป็นภาวะหรือเป็นภาวนาใหม่อันสมบูรณ์สูงสุดเราก็จะรู้ภาวะนั้นไม่ใช่พูดแต่ปากลอยลมไม่จะมีอยู่เชิงเดียวแขนงเดียวแต่บริบูรณ์รอบท้วนได้อาตมาก็ใช้ภาษากว้างๆอย่างนี้ตอนนี้มาศึกษาตั้งแต่ตอนเล็กตามภาษาเล็กตามหลักการเล็กตั้งแต่หลักว่าศีลสมาธิปัญญา ช้หลักการปฏิบัติแบบอริยมรรคองค์8มีโพชฌงค์เป็นขาเดินมีสติเป็นตัวนำมีธรรมวิจัยเป็นตัวทำงานมีวิริยะเป็นแรงหนุนทำก็ไปเกิดปิติเกิดปัสสัทธิเกิดสมาธิเกิดอุเบกขาเป็นโพชฌงค์นำเดินนั่นคือการก้าวของพระพุทธเจ้า7ก้าวถ้าก้าวได้7ก้าวนี้ไปศาสนายั่งยืนการก้าวไม่ใช่เป็นวาดรูปเอาขาก้าวเดินบนดอกบัวตามรูปปุคคลอธิษฐานก้าวโพชฌงค์เกิดพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์จึงเกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดโพชฌงค์ไม่เกิดเพราะฉะนั้นการก้าวโดยโพชฌงค์7นี่แหละคือ9 7 9ของพระพุทธเจ้าที่แท้เราจะเดินสัมมาอริยมรรคองค์8ด้วยการก้าวของโพชฌงค์7จะได้ล้างอวิชชาได้ตามอวิชชาสูตรหรือตามตัณหาสูตรที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้เคยเอามายืนยันและอธิบายกันหลายครั้งวันนี้ก็ขอยืนยันสูตรเท่านั้นไม่มีเวลาอธิบายแล้วก็ขอจบการแสดงธรรมในวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี ้ธรรมนั้นพวกท่านทั้งหลายจงเปล่งวาจาว่าสาธุสัตว์สาธุภาวนาดุสรณา